أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ليو بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته جل جلاله، kwa mara nyingine tunakutana katika maeneo haya katika sehemu za chuo kikuu hichi cha Suza, katika kampasi ya Nkuruma, maeneo ya Betrasi, baada ya muda mrefu sana, takriban kama miaka 10 hivi nyuma. Kwa mara nyingine leo tunakutana tena hapa na siku ya leo maudhui ambayo tutakokuwa tunazungumza au tuliokuwa tumeainishiwa tuizungumzie katika siku yetu hii ya leo katika muhadhara wetu huu ni umuhimu wa kuchunga wakati au umuhimu wa kuchunga neema ya wakati. Sote tunafahamu umuhimu wa wakati na tunajua kuhusiana na jambo la wakati kwamba ni katika rasilimali ambayo Muislamu yampasa awe ni mwenye kuichunga. Na katika maudhui hii nitapenda kuzitanguliza aya ambazo zilikuwepo katika Qur'ani, kama vile aya nambari 190 katika suratu Al-Imran, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alikusema, inna fi khalqi samawati wal ardh, hakika katika uumbaji wa mbingu saba na ardhi, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, na katika kutofautiana usiku na mchana, ukawa ni wenye kuingia usiku ukatoka usiku ukaingia mchana na ukatoka mchana ukaingia usiku. Tunajua kwamba usiku ni wakati ambao huu kuna mambo ambayo mja inampasa awe ni mwenye kujihimiza kuyafanya. Kadhalika vile vile unapotoka wakati huo usiku unaingia wakati wa mchana, nao vile vile kuna mambo ambayo mja yampasa awe ni mwenye kuyafanya mambo hayo. Sasa ikiwa kwamba mja umemwingia usiku mpaka akawa ni mwenye kutoka, hakuyafanya yale ambayo yeye ametakiwa awe ni mwenye kuyafanya, si huyo anahesabika kwamba ameutumia vibaya wakati wake. Na endapo kwamba mje imemuingia mchana, imemuingikia mchana, na ikawa kwamba si mwenye kufanyia kazi ule wakati ambao wa mchana ambao yeye yupo mpaka ukafika kutoka wakati huo, huyu mja anahesabika kwamba yeye ameutumia vibaya wakati wake. neema ya wakati hakuwa ni mwenye kuijua umuhimu wake, na ndio maana akawa ni mwenye kuutumia vibaya wakati wa mchana. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema waikhtilafu al-layli wan-nahar, na jambo la kutofautiana usiku na mchana, la ayati, kwa hakika wallahi katika jambo hilo kuna miujiza, kuna alama, liuli al-albab, lakini kwa wale ambao wenye akili. Ukimuona kwamba mtu anazingatia kuingia kwa usiku na mchana, akesha akatafakari kwamba misiku mingapi yeye shampitikia na michana mingapi yeye shampitikia, na je katika yale ambayo alikuwa ameyawekea malengo amekwisha kuyafikia, au kwamba katika yale ambayo alikuwa ameyawekea malengo yeye amekuwa ni mwenye kurudi nyuma na amekuwa ni mwenye kufeli, hakuwa ni mwenye kupiga hatua mbele. Sasa mje ukimuona katika hali hiyo anatafakari, anazingatia, elewa kwamba hao ni katika watu ambao wenye akili, watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala wamewazungumza hapa, ulul albab, watu wenye mazingatio, watu wenye akili, watu wenye nyoyo, wenye kuzingatia. Ndiyo maana ikapelekea kwamba wao wakawa ni wenye kutafakari. Kadhalika vile vile ukienda katika suratu suratu Yunus, pia utakuta maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'a, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ambaye alojalia jua likawa linatoa mwangaza, walqamara nura, na mwezi ukawa unatoa nuru, waqaddarahu manazila, na ukakadiria vituo vyake huo mwezi, litaalamu adad as-sinin wal hisab, ili nyinyi mupate kujua idadi ya miaka, jua likiwa linatoka na mwezi ukawa unatoka na Allah akakadiria vile vituo vyake, ili nyinyi mupate kujua idadi ya miaka, kadhalika vile vile mupate kujua hisabu. Hisabu siku zote itakuwa inazingatiwa kwa kule kutoka kwa usiku na mchana na kupindukia jua likazama likachomoza, kadhalika vile vile kwa mwezi kuandama na kuwa mkubwa kisha ukapotea ukaandama tena. Hapo ndipo ambapo patapatikana hisabu ya kujua miaka, patapatikana hisabu ya kudhibiti yale ambayo yanozunguka katika maisha ya mwanadamu. Sasa haya yote haya Allah subhanahu wa ta'ala anajulisha kwamba ni wakati huo ambao mja yampasa awe ni mwenye kuzingatia, awe ni mwenye kuuchunga. Allah anasema wa kulla shay'in fassalnahu tafsila, na kila kitu sisi tumekipambanua kwa pambanuzi lo kwa mkubwa kabisa. Hiyo ni suratu Isra, bali surati Yunus ni aya ya juu ambayo inasema inna fi ikhtilafi al-layli wan-nahar wama khalaqa Allahu fi samawati wal-ard, hakika katika jambo la kutofautiana usiku na mchana, wama khalaqa Allahu fi samawati wal-ard, na kule Allah kuumba kuumba mbingu na ardhi, la ayatin liqaumin yattaqun, wallahi kuna miujiza na kuna alama ambazo zinazojulisha kwa watu ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wenye kutekeleza maagizo yake Allah jalla jalaluhu. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe innal waqta, kwa hakika wakati huwa alhayatu, wakati ndiyo maisha, wakati ndiyo uhai ambao mwanadamu amewekewa na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Na ajue kwamba huu wakati kila mmoja katika mwanadamu amewekewa wakati wake. Wakati ambao niliowekewa mimi haufanani na wakati wako wewe. Huenda ikawa mimi nimewekewa kuishi kwa muda wa miaka 20, na wewe huenda ukawa umewekewa muda wa kuishi miaka 30 au miaka 50 au miaka 60 au miaka 70. Kila mmoja katika huu muda ambao alikuwa amepangiwa, kila mmoja katika huu wakati ambao alikuwa amewekewa, yampasa awe ni mwenye kuutumia vizuri wakati. Na siku zote muumini yeye akiamka asubuhi ajiulize kwamba nini natakikana mimi nifanye, kwa sababu wewe umewekwa kwa ajili ya akhira, hukuwekwa kwa ajili ya dunia. Pamoja na kwamba tunaona sisi mambo ya kidunia yametushughulisha mno, yametupelekesha mno mpaka kiasi ambacho ikapelekea pahala sasa watu ikawa kuisoma dini yao kuko chini mno kuliko kuisoma dunia. Leo watu ni wataalamu sana katika dunia. Na sote ni mashahidi. Sio nyinyi tu, sote ni mashahidi. Hakuna hata mmoja wetu kuanzia mimi mzungumzaji mpaka nyinyi ambao mnasikiliza kwamba watu hakusoma sekula na wakajua namna watu walivyokuwa wameiendea dunia katika kiwango ambacho kilichokuwa kikubwa kabisa. Kuonyesha kwamba dunia tumeielekea mno, na tumeonyeshwa na wale ambao walokuwa wameiendea dunia wakahakikisha kwamba hii dunia tunaiweka katika mazingira haya, wakaonyesha ule umuhimu wake. Watu sasa ikawa ule wakati wao mkubwa sana wanaotumia zaidi katika dunia. Leo msomi ili aonekane msomi ni yule ambaye atakayesoma sekula sana, akesha na sauti yake akawa anasemea kwa puani yes no, lakini akapatikana mtu ambaye alikuwa amesoma dini au akawa mtu anasoma masomo yote, lakini akawa somo la dini vile vile anahimiza watu kusoma kwa sababu wao ndio somo ambalo kwa wameumbiwa, basi huyu inawezekana akapatikana watu wakaambia wewe usipoteze wakati wako. Na watu hao inawezekana akatokezea katika familia, ima ikawa baba au ikawa mama au ikawa kaka, na mpaka ikafikia pahala wengine wakafikia mbali sana, kaambia unapoteza wakati wako, dini ipo, dini haiondoki, lakini kuna maisha hapa. Sasa hii dini ndio itakuja kukulisha wewe au hayapo maneno hayo? Baadhi ya watu huambiwa hivyo na wakaona kwamba ni maneno ambayo yalikuwa ni sahihi kabisa, kumbe ni maneno ambayo yalikuwa mabovu, ni maneno ambayo yanaendana na shetani alayhi la'natu min Allah. Kwa sababu wewe Muislamu hujawekwa duniani kwa ajili ya dunia, bali umewekwa duniani kwa ajili ya akhira, na umewekewa wakati maalumu. Wakati huu unatekana kwamba wewe kila ambalo unalolifanya basi uliingize katika ibada, usoma kwako dini ukuingize katika ibada, usoma kwako sekula ukuingize katika ibada. Ujue kwamba mimi ninautumia wakati huu kwamba hichi ninachokisoma kije wanufaishe Waislamu, hichi ninachotumia wakati wangu kukisoma na nikakielewa kitu hichi, basi nijeutie nguvu Uislamu. Sio kwamba wewe usome akesha dini yako Uislamu huielewi. Leo mtu anafika degree, anamaliza degree, ameutumia wakati wake katika kumaliza degree, lakini jambo la kutia udhu akaenda kumwabudia Mola wake halielewi. Jambo la kujitoharisha ikiwa yeye ni mwanamme halielewi. Jambo la kujitoharisha ikiwa yeye ni mwanamke kwamba ametoka katika ada yake, sasa ajitoharishe vipi? Halielewi jambo hilo. Sasa wewe Mola wako unamjulisha nini? Mola wako unamtangulizia nini? Ukifika mbele yake akikuingiza motoni kweli atakuwa amekonea? Wakati yeye amekupa wewe siha, amekupa viungo kadhalika, akakupa wakati, akakutaka kwamba utumie vizuri wakati huo, lakini matokeo yake ikawa kwamba wewe umeielekea zaidi dunia ukaacha kuielekea yale ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo ambalo wengi katika dunia, sio wengi katika watu tulikuwa kwa Zanzibar, wengi katika dunia wameghafilika nalo, hawajajua kwamba wao wameumbwa kwa jambo gani. Na wakati kila siku sisi tunasoma katika Qur'ani, kwa wale ambao wenye kupitia Qur'ani, Allah anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mimi sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa lengo wapate kuniabudia mimi. Kwa hiyo huko kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akawapa siha viumbe wake, akawapa wakati viumbe wake, na akawaweka kwa muda maalum hapa duniani, lengo na madhumuni wapate kumwabudia yeye. Sasa huko kumwabudia yeye, Allah akakuwekea mafundisho maalum. Kila mmoja ambaye alikuwa amewekwa duniani yampasa mafundisho hayo ayajue, na ikiwa hatoyajua akafika kwa Mola wake hakujua Mola wake katika hili amemwamrisha vipi, katika hili amemwelekeza vipi, ajue kwamba huyu atakuwa na wakati mgumu akifika mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala, hatonusurika. Sasa katika kusoma kwako ndugu yangu Muislamu, na katika kutembea kwako ndugu yangu Muislamu katika ulimwengu, na katika harakati zako ndugu yangu Muislamu katika ulimwengu, wakati uliopewa hakikisha yale ya Allah subhanahu wa ta'ala unayajua. Leo masikitiko makubwa sana, mtu amepewa wakati na Mola wake subhanahu wa ta'ala, lakini hata kusoma Qur'ani hajui. Kusoma ile Qur'ani ambayo ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala haelewi, hajui. Ukimuuliza kwamba wewe chuoni umefika sura gani? Mimi nilipofika darasa la 7 tena chuoni niliacha kwa sababu kulikuwa kuna mitihani, na kwa bahati nzuri nikapasi nikaenda michipuo. Baada ya kupasi kwenda michipuo nikasema nitasoma, lakini kukaa kuna tuition nikanishughulisha, nikaingia form 1. Form 1 nikautumia wakati wangu katika kujua masomo yale, kwa sababu masomo yakaongezeka. Nikaingia form 2. Form 2 nikasema nikimaliza mtihani wa form 2 au nikimaliza mtihani wa form 4 nitarudi mimi madrasa, nitakwenda kuendelea na masomo. Matokeo yake form 4 akapasi, akaenda form 5 form 6. Form 5 form 6 akapasi huyo mtu, akautumia wakati wake sasa, akaenda wapi? Ima degree, akaenda kusoma degree au akatoka katika kusoma degree akasema sasa mimi wacha nikasomee fani. Sawa, ikiwa fani hiyo ina degree au fani hiyo ikawa kwamba ina chini ya degree, kwa sababu kuna fani nyingine hata mtu afikie degree lazima kwanza anze chini kisha baadaye ndio aingie juu. Sasa akautumia wakati wake huo, akapata mtu akamkumbusha, akamwambia vipi wewe umesema kwamba utarudi madrasa, unakumbuka kipindi kile? Labda sasa hivi darasani umri huu tena narudi madrasa siwezi kurudi. Kwa hiyo akasema wacha nimalize hii degree yangu, nitarudi wapi? Nitatafuta darasa, nitakwenda kusoma. Matokeo yake akamaliza degree yake akaajiriwa, na mtu akishakuajiriwa tena anakuwa mwajiriwa, ni vigumu sana kuwa anapata muda ambao ulikuwa ni mzuri zaidi, isipokuwa wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amewarehemu kwamba akapata muda sasa akawa ni wenye kusoma dini yao. Baada hapo huyu mtu atakwenda kuongeza degree ya pili akisha kuongeza degree ya pili ndo zaidi hatuwezekana kabisa kupatikana akasoma darasa, na hususan akiongeza degree ya tatu ambayo mnahitaji degree ya tatu PhD, sio degree ya tatu mnaita PhD, ambayo mimi nina maneno maalum nimeyasema mimi mwenyewe kwamba PhD P manake ni pressure, na ile H ile manake hide, na D destroy. Kwa hiyo ukiunganisha sijui utapata nini ya pressure high destroy. Maana yake ukifika hapo, maana yake ndio ushavunjwa wewe, maana yake uko katika pressure ambayo hutoweza tena kurudi katika dini. Sitimefahamu? Hii maana ambayo inatoka kwangu mimi. Sitimefahamu? Sio maana ambayo ilikuwa imewekwa katika PhD. Maana yake nini? Maana yake kwamba ndugu yangu Muislamu, ikiwa wewe ni Muislamu wa kweli, ikiwa wewe wamjua Mola wako kisawa sawa, na unajua kwamba iko siku mimi katika hii dunia nitaondoka. Leo walimu wangapi ambao walikuwa wanasomesha katika chuo hichi hawapo. Mimi hapa mwaka huu wa 10 nakumbuka hapa nimekuja kutoa mhadhara ndio nimemuuliza mmoja katika ndugu, ile hodhi liko wapi, ile bwawa ambao watu wanatilia udhu liko wapi? Akanionyesha ile pale imejengewa wakati mimi nilikuwa namkumbuka hapa kuna mwalimu mmoja alikuwa anaitwa Mwalimu Shamil, ambaye ameanza chuo cha Kiislamu akashaka akaja kumalizia hapo. Sasa haya yote yanatuonyesha kwamba ikiwa mtu amekaa hapa duniani akesha ikawa hakufanyia kazi ule wakati ambao alikuwa amepewa, huyo akifika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa na wakati ambao alikuwa ni mgumu sana. Kwa hiyo wakati tuelewe ndugu zangu Waislamu, ni uhai ambao sisi tulokuwa tumewekewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kila mmoja wetu yampasa utumie vizuri. Wa awqatuna hiya rasu malina fi hadhihi dunya, kadhalika vile vile nyakati zetu ambazo tulikuwa tuko nazo ndio mali kuu au ndio kichwa cha mali yetu rasilimali yetu katika haya maisha ya kidunia. Wa man farata fi waqtihi, wanasema ahlul ilm, na yoyote ambaye atakayefanya mapungufu fi waqtihi, katika wakati wake wa umrihi na katika umri wake, faqad farata fi khairin kabir, basi mtu huyo anakuwa amefanya mapungufu katika khairi ambayo ilikuwa kubwa, kwa sababu wakati ni khairi ambayo wewe umepewa na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana ukifika siku ya kiyama wewe ukisema urejeshwe tena duniani, Allah Mola wako atakwambia, kwani sikukupa wakati wewe ulipokuwa duniani uliutumia ovyo? Na hivi ndivyo ilivyo katika kila hali, na tunayo mifano ambayo ilikuwa kinaifu hapa duniani katika huu sekula ambao sisi tunaosoma tukija chini kidogo kwamba sisi form 4 form 6 hata katika hizo degree diploma na hizo level nyinginezo ambazo tunazozisoma kwamba mtu akiingia katika chumba cha mtihani anaekewa wakati maalum. Wakati huo akizembea, ikiwa yeye anatafuna peni, mara kamkumbuka Ashura, mara kamkumbuka Babu Ali, mara kafanya hichi, mara kafanya kile, mpaka inafikia dakika sasa anaambiwa hapa muda umekwisha. Anambia jamani, mimi sijajibu maswali matano haya, niongezee muda kidogo. Hakuna kitu hicho, muda umekwisha kutoweka, muda umekwisha kumalizika, tayari unakuwa wewe ule mtihani umekwisha kupita kabisa. Kadhalika vile vile tunayo mifano vile vile ambayo inaakisi katika hii pointi ambayo mimi ninaizungumza. Sote humu tulikuwa ni wanafunzi katika shule ambazo tunazotoka, shule ambazo tunazotoka primary, watu walikuwa ni wanafunzi wa shule za primary. Kila mmoja akiambiwa ataje shule yake primary atataja kwamba mimi primary nilisoma shule fulani, na darasa la saba au darasa la sita au darasa kadha, mimi shule yangu nilikuwa naipenda na uchungu nayo, sipendi kwamba kuona shule yangu inasoma vibaya au inashindwa katika mashindano fulani. Lakini hebu tuulizane jamani, baada ya kutoka ile shule, huu muda ambao sisi tuko hivi sasa, ile shule imetusahau au haijatusahau? Imetusahau. Na sisi wenyewe vile vile ile shule tushesahau, labda ukumbushwe kwamba wewe ulisoma shule gani ndio utaikumbuka hapo. Lakini si tena wewe mwanafunzi wa shule ile, kuonyesha kwamba ushamalizana nayo, huna habari nayo tena. Ndiyo mfano wa wakati ambao uliopewa na hii dunia ambao wewe upo. Kwa maana ukimaliza wakati wako hapa duniani, unakuwa si tena wa duniani. Sasa uko unako kwenda uko mbele, inakupasa kwamba huu wakati uliokuweko hapa, uliopewa hapa duniani, uutumie vizuri, kwa sababu huo ndio ambao utakokunufaisha wewe katika maisha ya mbele ambao unako kwenda. Leo kuna watu zile amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala wao hawazitekelezi. Kuna watu hawaswali. Kuna watu wao kufunga hawafungi. Kuna watu wao kutoa zaka hawatoi zaka. Kuna watu wao wanapoamrishwa, wanapoelekezwa na wazazi wao, ima baba ima mama, basi yeye yule mtu anakuwa ni mjuaji zaidi, anampinga mamake, anampinga babake, na ana maneno mabaya sana dhidi ya mamake, ana maneno mabaya sana dhidi ya babake. Sasa huyu mtu katika kule kujibu kwake maneno mabaya, katika kule kujibu kwake maneno ambayo alikuwa fedhuli kumjibu baba yake au kumjibu mama yake au kumjibu mume wake au kumjibu mkubwa wake yote au hata baina mtu na mtu, afahamu kwamba taimu ile ambayo yeye anayotoa maneno yale au anofanya vitendo vile, ajue kwamba ule ni muda, asione tu kwamba yupo katika hali ya normal condition, kwamba ameni kwa kawaida tu, ajue kwamba hapa sasa hivi natoa kauli hii, mimi hapa ninautumia wakati, na hii kauli nikitoa bila shaka kauli hii hairudi tena. Nikasema kwamba ajwari kauli hii, ina maana kwamba wale malaika wale wenye kuandika wanaandika kwamba huyu katika muda fulani time fulani alisema neno fulani neno fulani, na neno hili kwa mujibu wa sheria ya Uislamu wake huyu mja hapa amemkosea Mola wake. Ina maana kwamba unaandikiwa katika ovu kwamba wewe umemkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo chunga wakati wako ndugu yangu Muislamu katika kila ambacho unachokifanya, na jua kwamba wakati ambao uliopewa ni kheri ambayo ilikuwa kubwa. Ukifanya mapungufu, fahamu kwamba umefanya mapungufu ambayo yalikuwa ni makubwa sana katika wakati huo ambao wewe ulikuwa umepewa. Mzangu, tuelewe kwamba wema ambao walikuwa umetangulia wao waliutumia vizuri sana wakati. Wema ambao walikuwa umetangulia wao walikuwa wametumia vizuri wakati wao. Na kwa ajili hii ndio maana maulama wakasema walaqad kana salafu salih, na kwa hakika walikuwa wale wema ambao walikuwa wametangulia. Na tunaposema as-salafu salih, maana yake kwamba as-salaf ni neno la Kiarabu, maana yake kwamba ni waliotangulia. As-salih wema, maana yake wema ambao walikuwa wametangulia. Na wale ambao wanaoitwa masalafi ambao yantasibuna ila salafi salih, wale ambao wanaitwa masalafi, wale masalafi wale, maana yake si viroja wala si aibu wala si kejeli kwa mtu ambaye mwenye kuifuatilia dini yake na kusoma dini yake, kwa sababu maana yake kwamba hawa yantasibuna ila salafi salih, mfano wake ni sawa sawa. Wakaambiwa wale wa Zanzibari wale, maana yake yantasibuna ila Zanzibar, wanajinasibisha na Uzanzibari. Sijumefahamu. Kwa hiyo na hawa wakiambiwa wale masalafi wale, maana yake kwamba hum yantasibuna ila salafi salih, wao wanajinasibisha na wale wema ambao walikuwa wametangulia. Kwa hiyo walaqad kana salafi salih, kwa hakika walikuwa wema ambao walikuwa wametangulia. Wa mansara ala darbihim, na wale ambao walopita katika mwendo wao, wa tariqihim, na njia yao, yubadiruna ila istighlali awqatihim, wao walikuwa wakikimbilia katika kufanya ghali ule wakati wao, walikuwa wakiutumia vizuri wakati wao, walikuwa kubali kabisa wao wapitwe na wakati, wasitangulize katika yale matendo yao mema akhera. Na hapa tutataja maneno ambayo yalikuwa yamekuja kwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pale ambapo aliposema, alipomusia Umar bin Khilafa, akasema: ya Umar, ewe Umar, wa'lam tambua anna lillahi amalan bin nahar, tambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana matendo. Wa'lam anna lillahi subhanahu wa ta'ala amalan, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ana matendo, ameyaweka bin nahari, wakati wa mchana ameyaweka matendo hayo kwa waja wake, yawapasa waja hao wayatende. La yakbaluhu bil laili, matendo ambayo Allah hayakubali mje akija kuyafanya wakati wa usiku. Allah amekufaradhishia wewe sala ya dhuhuri wakati wa mchana, amekuwekea la asiri wakati wa mchana, wewe ukajitia pambani ukaenda na pirika zako, zikakupita swala hizo, ukaja kuziswali wakati wa usiku, Allah hakubali jambo hilo. Wa anna lillahi amalan bil layli, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana matendo bil layli, wakati wa usiku ameyaweka waja wake, akawataka wayafanye matendo hayo katika wakati huo wa usiku. La yakbaluhu bin nahar, Allah hayakubali matendo hayo akifanywa wakati wa mchana, kwa maana alichokiweka Allah subhanahu wa ta'ala kifanywe katika wakati fulani, basi kinatekana kwamba kifanywe katika wakati huo. Haya maneno yana maana gani? Haya maneno yalikuwa yanaonyesha kwamba walikuwa wakihimizana katika kuutumia wakati ipasavyo. Unaambiwa fanya kitendo hichi, basi kuwa mubadir ilaihi, kuwa ni mwenye kukimbilia kile kitendo, usiwe ni mwenye kupitwa katika kile kitendo. Kwa sababu wewe utakapokuwa ni mwenye kukimbilia katika kile kitendo, basi maana yake kwamba utakuwa wewe unajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala awalan, lakini thania unahesabika wewe unatumia ile neema ya wakati ambao uliokuwa umepewa na Allah jalla jalaluhu. Huyo ni Abu Bakr Siddiq alikuwa akimuhusia Umar radhiyallahu anhuma. Kadhalika vile vile, wakana al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala yaqul an hali salaf, alikuwa Hasan al-Basri akisema kusimulia ile hali ya wema ambao walikuwa wametangulia, anasema: adraktu aqwaman, mimi nimewadiriki watu katika zama hizo, ni mawadiriki watu, kanu ala awqatihim ashaddu hirsan minkum, wao walikuwa katika wakati wao walikuwa na pupa mno juu ya kufanya mambo ya kheri, walikuwa na pupa kubwa sana katika kutenda matendo yaliokuwa ya kheri. Minkum, kuliko nyinyi, ala darahimikum wadananirikum, kuliko nyinyi pupa yenu ambayo mmefanya katika kutafuta dirham, katika kutafuta dananir, katika kutafuta pesa na kutafuta pato la kidunia. Wao walikuwa na hima kubwa sana katika kujikurubisha kwa Allah, katika kutanguliza akhira yao kuliko nini, kuliko ile dunia yao. Walikuwa wakiutumia wakati wao katika hali hiyo, na Muislamu yampasa kwamba yeye azingatie katika upande huo. Hizi hali ambazo tulikuwa tuko nazo sisi, kwamba wewe umeletwa duniani mwabudie Allah, lakini kwamba Allah akakuwekea vile vile taratibu kwamba riziki zako na utafutaji wako wa hali ambazo zitakazopelekea wewe uwe katika hali ya ubinadamu, akakuwekea sababu lazima kwamba wewe ufanye sababu. Sasa hizi sababu hizi watu ndio wameyafanya mambo kuwa ni ya lazima, wakati hizi ni dharura. Utamkuta mtu anatoka asubuhi mpaka jioni, saa tisa anatoka mpaka jioni, anakwenda kufanya nini? Anakwenda kutafuta riziki, lakini hana habari ya kuswali, hana habari ya ibada, hana habari ya kusoma dini yake, hana habari yoyote. Huyu jamani, baina yake na mnyama kuna tofauti gani? Huyu baina yake na mnyama hakuna tofauti, na hali ya kwa yeye amepewa akili, akapewa na wakati, lakini ule wakati akawa anautumia zaidi katika dunia na akajiona kwamba yeye katika dunia akashafika. Wakati huu sio sawa, wala kufanya hivi sio sahihi, bali usawa ni mtu kuupangilizia wakati wake, aseme kwamba mimi natakikana nifahamu dini yangu, mimi natakikana katika huu wakati nifahamu amri za Mola wangu, mimi katika huu wakati niliopewa natakikana nifahamu makatazo ya Mola wangu, mimi natakikana kwamba nikiondoka duniani huku nyuma nimeacha athari. Sasa huu wakati wewe utajua namna kupangilizia, lakini hakikisha kwamba ukiondoka duniani wakati wako umeacha athari, umeutumia wakati wako vizuri, ukaacha athari duniani ambayo ilikuwa ni nzuri, kwamba huyu alitumia wakati wake katika kuandika vitabu vya dini, huyu alitumia wakati wake katika kuwafundisha watu dini, huyu alitumia wakati wake katika kusuluhisha baina mtu na mtu, huyu alitumia wakati wake katika kuhakikisha yale magomvi yanamalizika, huyu alitumia wakati wake katika kuhakikisha yale maovu yanatoweka katika sehemu ambayo yeye anuishi. Lakini leo mambo yamekuwa aksi kwa baadhi ya watu. Leo unakuta baadhi ya watu utakuta kwamba wao wanatumia wakati wao kugombanisha baina mtu na mtu, na kutia chokochoko baina mtu na mtu, na vile vile kuutumia wakati wao katika jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Utakuta mtu anasema mimi sio kwa hivi, mimi kwa nilivyosoma sio kwa hivi. Ulikuwa uwe vipi? Alikuwa awe rais, sio? Alikuwa awe waziri, alikuwa sijui awe nani. Mie nilikuwa niwe mtu akupata kipato. La, hayo maneno si ya kusema. Wewe hata usome vipi, ikiwa Allah amekukadiria wakupata moja, ni wakupata moja tu. Ikiwa Allah amekukadiria wakupata mbili, ni wakupata mbili tu. Na ikiwa wakukadiriwa kupata nyingi, basi wakupata nyingi. Wangapi hawakusoma lakini wao ndo wanaajiri hao wasomi? Wangapi hawakusoma lakini wao ndo wanaajiri hao wasomi? Na matajiri wengi ambao wanatokea katika miji hii, wengi wao hawakuwa ni wenye kupita banda, kwa maana hawakuwa kwamba ni wenye kusoma kama vile ambavyo watu wanakusoma, lakini wao ndo wanaajiri hao wasomi. Sijimefahamu. Sasa sina maana kwamba labda watu wasisome, la, siko katika maana hiyo, kwa sababu ufahamu wa watu unakwenda rongi baadhi ya wakati. Siku moja tulizungumza sehemu kwamba watu wajifunge kibwebwe katika mwezi huu wa Ramadhani, basi akaonekana mtu mmoja akajifunga kanga hivi kiunoni, kibwebwe. Vipi wewe? Ustazi kasema leo watu wajifunge kibwebwe, sunna kujifunga kibwebwe. Sijimefahamu. Sasa ni ufahamu ambao unakwenda kwamba watu wajifunge kibwebwe maana kafanya bidii, sio kwa maana labda kujifunga kibwebwe maana mtu akajifunge kibwebwe. Kwa hiyo na hatuna maana kwamba labda watu wasisome, la, tunakusudia kwamba uwe ni mwenye kusoma dini yako, uwe ni mwenye kumsoma Allah ambaye alikuumba, umjue Allah ni nani, na umjue kwamba kila kitu chako Allah amekisha kadiria kipo. Sema wewe unatekeleza zile amri za Allah za kufanya nini? Za kufanya sababu. Lakini si tena usikilikane unasema maneno ya kumkufuru Allah kwamba mimi si wakuwa hivi, wakuwa vipi? Au wewe maneno yako ndo yanafanana yule ambaye anasema kwamba bora mengekuwa kwa Uingereza nikawa guzo kuliko kuwa mwanadamu katika nchi ya Afrika. Maana guzo kule nitakuwa najaliwa napokuwa rangi Uingereza, au niwe mbwa wa Uingereza kuliko kuwa binadamu Afrika. Ndio sawa sawa maneno hayo, kwa sababu wewe umtambui Allah na ujui kwamba amekuweka hapa duniani kwa jambo gani, na akakuwekea wakati utumie, wewe unautumia wakati katika kumkufuru yeye. Fatanabbah lihadha, zinduka kwa ajili ya jambo hili. Ni jambo ambalo la kumkufuru Allah jalla jalaluhu, na haifai kuwa katika hali hii. Tumalizie baadhi ya akwali za as-salaf ambao wema ambao walikuwa wametangulia katika kuonyesha ile hirsi yao na kuonyesha ile pupa yao ya kufanya mambo ambayo yalikuwa mazuri sana. Kala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema Abdullah ibn Mas'ud ambaye as-sahabiyun jalil, Abdullah ibn Mas'ud anasema ma narimtu ala shay'in nadmi, anasema mimi sijapatapo kujuta juu ya kitu katika yale majuto yangu kuliko majuto yangu ala yaumin, juu ya siku gharabat shamsuhu, jua lake limezama, maana kuliko ile siku ikachomoza jua mpaka jua lake likafika kuzama. Naqasa fihi ajali, muda wangu sasa ukawa umepungua. Na hivi ndivyo inavyokuwa kwamba wewe ukiona umeamka asubuhi akesha mpaka Allah akupata ufiki jioni ukaingia, elewa kwamba muda wako uliopangiwa duniani ushafanya nini, ushapungua. Sasa anasema sijapatapo mimi kujuta juu ya jambo lolote lile kuliko majuto yangu kujutia ile siku ambayo siku hiyo limezama jua lake, muda wangu kapungua. Walam yazdad fihi amali, wala ndani ya siku hiyo hapa kuzidi matendo yangu ya akhira, yani matendo yangu ya akhira haya kuzidi, kwa maana niko pale pale. Na wengi wetu sisi hatuna ile hirsi ya kuzidisha matendo ya khairi. Lau kwamba ingelikuwa tuna hirsi ya kuzidisha, yani hirsi kwa maana pupa, tuna pupa ya kufanya matendo ya khairi na kuzidi matendo ya khairi, basi tungelikuwa mstari wa mbele katika kila mambo ya khairi, tungelikuwa mstari wa mbele sana, lakini hatuna pupa hiyo. Tuko katika pupa ya kuitafuta dunia zaidi, na tukisha kuipata hiyo dunia hatuna kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha kala Abdullah ibn Umar, na kwa ajili hii akasema Abdullah ibn Umar kama inda sahihi al-Bukhari, kama ambavyo athari yake iliyokuwepo katika sahihi Bukhari, akasema idha amsaita fala tantadhur sabah, utakapofika jioni wewe ukaingia jioni, basi fala tantadhiru sabaha, usisubirie asubuhi. Wa idha asbahta, na utakapofika asubuhi, kwa maana ukipambazuka asubuhi, fala tantadhiru almasaa, usisubirie jioni. Wa khudh min sihatika limaradhika, nachukua kwa ajili ya siha yako, kwa maana matendo ambayo yalikuwa mema fanya wakati uko mzima wa afya, jikurubishe kwa Allah, kwa sababu kuna wakati wewe utakuja kuumwa. Sasa pale ambapo ulipokuwa mzima, fanya matendo ya kujikurubisha kwa Allah, usiwe ni mzembe, usiwe ni mwenye kupitwa na swala, usiwe ni mwenye kupitwa na kusoma Qur'ani, usiwe ni mwenye kupitwa na adhkari za asubuhi na jioni, usiwe ni mwenye kupitwa wewe na kila jambo unajua kwamba hili ni la kheri ambalo Allah amelihimiza au mtume wake amelihimiza, basi kuwa ni mstari wa mbele hata zile sunna swala zile kablia, baadia, swala ya dhuha, kiyamu laili, kadhalika vile vile kufunga Alhamis na Jumatatu, kufunga masiku meupe, haya yote ni katika mambo ya kheri unapofanya wewe, maana yake unajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anakupenda, na lau kwamba tutaulizana hapa nani anataka kupendwa na Allah, sote tutanyanyua mikono kwamba kila mmoja anataka kupendwa na Allah. Na Allah ametaja yeye katika hadithi al-Qudusi kwamba mtu ambaye anataka kupendwa na Allah autumie wakati vizuri kwa kutenda yale mambo ambayo ya kujitolea. Ndio Allah akasema wala yazalu abdu, hajaacha kuwa mja wangu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, hajapatapo mja wangu kujikurubisha kwa mambo ya kujitolea, mambo ya sunna kwa mambo ambayo ya sunna ya faradhi tayari anatekeleza, na yale ya sunna anayafanya anafunga yeye Alhamis na Jumatatu, anafunga masiku meupe, anajikurubisha kwa Allah kwa kufanya matendo ambayo ya kheri. Amemkuta maskini, hasubiri mpaka aombwe, bali anamsaidia yule maskini, anampa yule maskini, tena anafanya kwa siri kubwa, huku anatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mja huyu anapata mapenzi ya Allah. Allah anasema wa idha ahbabtahu, na nitakapompenda mimi mja huyu, kuntu sama'ahu, mimi ninakuwa sikio lake, alladhi yasma'u bih, ambalo anasikia yeye. Manake hatosema chochote huyu mja isipokuwa Allah atamsikiliza, kadhalika vile vile Allah atamsikilizisha yale ambayo yalikuwa ya khairi na ikiwa kumepangwa vitu dhidi yake, basi Allah vile vile atamsikilizisha. Wa basarahu, na ninakuwa mimi jicho lake alladhi yubsiru bih, ambalo yeye anaonea. Paka mtu Allah akasema katika hadithi al-Qudsi, wala in saalani, na endapo kwamba mja huyo ataniomba, la utiyannahu, wallahi mimi nitampa. Ikiwa kwamba ataniomba, la utiyannahu, mimi nitampa mja huyo. Wala in istaadhani, la uidhannahu, na endapo kwamba atanitaka mimi ulinzi nimlinde, basi wallahi mimi nitamlinda. Allah anasema hivyo kwa maana tamlinda. Kwa nini? Kwa sababu huyu mja ameutumia wakati wake vizuri katika mambo ya faradhi, kadhalika akautumia wakati wake vizuri katika mambo ya sunna ya kujitolea, kutayatafuta yale mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana akasema hivyo Abdullah ibn Umar kwamba wewe utakapofika na jioni, basi usisubirie asubuhi. Ukiingia asubuhi usisubirie jioni, nachukua kwa ajili ya siha yako, kwa maradhi yako, kwa sababu wewe kuna pahala utatahiniwa kwa mitihani ya maradhi. Sasa kule kutahiniwa kwako kwa mitihani ya maradhi, tayari kwamba wewe umefanya matendo mengi ya kujirudisha kwa Allah. Wa khudh min hayatika, kwa maana wa min hayatika limautika, na vile vile chukua katika maisha yako, katika uhai wako, kwa ajili ya mauti yako. Maana katika huu hai ambao wewe uko nao, basi chukua matendo mema, yafanye matendo mema, ili siku ukija kufa haya matendo mema yakakunufaishe huko ambako unakokwenda kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Na hili ni jambo ambalo shetani hakubaliani nalo, hili ni jambo ambalo shetani hakubaliani nalo. Atahakikisha shetani kwa bidii zake zote, kwa juhudi zake zote, kwamba wanadamu awaeke katika pahala ambapo watazitumia nyakati zao vibaya. Kwa hiyo ukimwona mtu amekaa pahala anapiga soga tu, soga ambalo halina maana, fahamu kwamba huyu kashachezewa na shetani katika wakati. Ukimwona mtu amekaa sehemu sijui anaangalia Manchester na Arsenal, elewa kwamba huyu kashachezewa na shetani katika wakati. Ukimwona mtu anaangalia sijui Simba na Yanga, fahamu kwamba huyu kashachezewa na shetani katika wakati. Ukimwona mtu sijui anaangalia sijui timu gani na timu gani, fahamu kwamba huyu kashachezewa na shetani na amewafikisha mbali mpaka akawatia wazimu. Utakuta watu wengine wanasema kwamba mara hii tutawafunga nyinyi, nishajipanga na kikosi madhubuti. Timu yako gani? Liverpool. Wewe uko wapi? Yuko Zanzibar. Yeye timu yake Liverpool, anasema kashajipanga na kikosi chake, mara hii anacheza na timu fulani. Yeye yuko Zanzibar, hata Liverpool hamjui. Huyu manake kachezewa na shetani, kuchezewa ambako liko kubwa kabisa. Na mambo mengineyo ya kipumbavu, mambo mengine ya pumbao, ni mambo ambayo yalikuwa stahiki, kwamba wewe hujaletwa kwa mambo hayo. Hayo ni mambo ambayo yanakupotezea wakati. Ukimwona mtu kwamba yeye anademka katika ngoma, fahamu kwamba huyu kashachezewa na shetani katika wakati. Na mtu anakuwa ni mkali, mimi harusi yangu lazima hapa zije ngoma, hapa zije kadha, hapa kije hichi. Baadaye tena anakaa na shoga zake anasema baba watoto alikuwa kashamzidi, lakini nimekuja juu. Na mimi nakuongezea kwamba umekuja juu na kasaidiwa na shetani. Sasa haya ni mambo ambayo yalikuwa si sahihi, kwamba Muislamu anatakana achunge wakati wake. Thumma latusalunna yawma idhin ani naim, kisha siku hiyo mtakuja kuulizwa kuhusiana na neema ambazo mlizoneemeshwa nyinyi. Na hakuna neema kubwa ambayo mja alioneemeshwa kama siha baada ya Uislamu, kama kupewa siha na kupewa faragha, kupewa wakati, ni neema kubwa sana. Utakuja kuulizwa wewe, hautoondoka unyayo wa mtu siku ya kiyama mpaka uulizwe kwamba na muda wako, wakati wako wewe ulitumiaje. Sasa haya ni masala ambayo kila mmoja atanabahi. Na hisi nifikie hapo kwa mujibu wa muda ambao nilipangiwa, lakini yako mengi ya kuzungumza na maudhui ndio kwanza niko katika robo yake, sijafikisha hata nusu, lakini binisbati alwakti naktafi bihadha alqadri, kwa mnasaba wakati tufikie hapo na walana liqaun akhar, tuna mkutano mwingine inshallah. Kipata mwaliko mwingine biidhnillahi tutakuja kuendelea insha Allahu ta'ala. Makuna maswali na pahala ambapo mjafahamika, basi tunakaribisha maswali.